60 milyon dinledi. İyi bir olay oldu. Şimdi evvelki gece kaldığımız nokta neydi? Şöyle kısa bir özet yapayım. İlk ayeti, iki ayeti. Allah-u Teala dedi ki, inanan, bizim ayetlerimize inanan insanlar Allah'ın ayetleri anıldığı zamanda secdeye kapanırlar. Hamd ile, övgüyle Allah'a tesbih ederler ve o insanlar kibir yapmazlar dedi Allah. Devam etti ve bu inanan insanlar gece vakti yataklarından kalkarlar. Korku ve ümit dengesi içerisinde Allah'a dua ederler. Ben onlara verdiğim rızıktan fakirlere, yolda kalmışlara ve bitmeyen projelere yardım ederler demişti. Bu akşam bu kişilere devam ediyor Allah-u Teala. Şimdi bunların ödülünü düşünüyor. Yani ayeti duyduğu zaman da secdeye kapanan insan, hamd ile Allah'a tesbih eden insan, kibir yapmayan, gece vakti yatağından kalkıp korku ve ümit içerisinde dua eden ve infak eden, hayır yapan kişiye Allah-u Teala diyor, ben de bir şeyler hazırladım diyor. Yani bu ameller, bu davranışlar boşa kalmaz. Bunların mutlaka ödüllendirilmesi lazım diyor ve şimdi söylüyor. İşte bu akşamki vaazımız buradan başlıyor. Fela ta'lemu nefsun, hiçbir nefis bilemez diyor Allah. Hiçbir can bilemez. Hiçbir kişi bilemez. Neyi bilemez? Ma uhfiye lehum min kurrati a'yun. Kendisi için gizlenmiş olan mutluluğu bilemez. Kurrati a'yun göz nuru demektir. Göz nuru. Kurrati a'yun. Bu Furkan suresinin son sayfasında da geçer. Der ki Allah orada, Müslüman şöyle yalvarır bana: Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrati a'yunin. Ya Rabbi, bize eşlerimizden gözümüzün nuru çocuklar ver. Gözümüzün nuru. Burada da kurrati a'yun, burada da gözümüzün nuru tabiri mutluluk veren şey demektir. Ödül demek ya. İnsana mutluluk veren. Gözünün nuru bir çocuğun sahibi oldu mu mutlusun yani. Burada da aynı tabiri kullanıyor. Burada genel manada ödül anlamında kullanıyor. Orada çocuk, mükemmel bir çocuk için kullanılıyor. Orada özel mana, burada umumi ödül olarak kullanılıyor. Diyor ki Allah-u Teala, ben o mümin kullarıma, o gece kalkıp da bana ibadet yapan ve hayır yapan kullarıma ne mutluluklar hazırladım. Bunu hiçbir can bilemez. Bunu tartamazsınız diyor Allah-u Teala. Rakamlara sığmaz, bilgisayarlara sığmaz. Öyle muhasebeye gelmez bu iş. Bu muhasebeye gelmez olay nereden geldi hatırıma? İbrahim suresinin sondan ikinci sayfasının birinci ayeti. Orada diyor ki Allah-u Teala, ve ataküm min kulli ma seeltumuh ve in taudu ni'metallahi la tuhsuha. Ne istediyseniz verdim size diyor Allah. Verdiğim nimetleri saymaya kalksanız sayamazsınız diyor Allah-u Teala. Mümkün değil. Oradan geldi hatırıma bak. O ayet ruhuma işlemiş ve oradan gelmiş buraya. Şimdi hiçbir can bilemez. Ona mutluluktan gizlenen şeyi. Neden dolayı? Cezaen bima kanu ya'melun. Yaptıkları amellerin karşılığı olarak diyor Allah. Ha, demek ki Allahu Teala yapılan amelleri değerlendiriyorum. Ben onlara kat kat ecir veriyorum, ödül veriyorum diyor Allahu Teala. Şimdi bu ayetten çıkartacağımız hükümler var. Nedir bu hükümler? Bir defa Allah Teala Celle Celaluhu ve Amme Nevaluhu yapılan iyi amelin tozunu bir zerresini bile değerlendiriyor. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ حَيْرًا يَرَى. İşte Zilzal suresinde bunu söylüyor Allah. Kim zerre miktarı bir iyilik işlerse onun karşılığını mutlaka görecektir diyor. Demek ki Yüce Allah'ın bize sunduğu bu ayet ve bunun arkadaşları var bu ayetin. İşte bir tanesini söyledik. Bu arkadaşlarını bir araya getirdiğimiz zaman da bize diyorlar ki hiç zerre kadar iyi bir amel yerde kalmaz. Mutlaka değerlendirmeye tabi tutulur Allah tarafından. Bu bir. İki, buradan çıkartacağımız hüküm. Allah diyor ki ben nasıl iyi bir davranışı, bir başarıyı ödüllendiriyorsam, ey insanlar siz de ödüllendirin. Mutlaka başarılı olan insanlara ödül verin. Aksi takdirde başarılı insanlar gül gibi solar giderler. Onların gayretini öldürmüş olursunuz. Ben size nasıl bir başarılı amel ürettiğiniz zaman sizi ödüllendiriyorsam, siz de başarılı insanları ödüllendireceksiniz. Özellikle bunlar eğitimcilere, siyasilere, devlet adamlarına hitap ediyor bu ayet. Bugün arkadaşlar yukarıdan Allah bakıyor. Yani Allah'ın baktığı yer mekandan münezzehtir. Allah yukarıdan bakıyor diye bir olay yok. Allah her yerden bakıyor da. Ben öyle tabir ediyorum yani. Şöyle bakıyor bize. Şu dünya Allah'ın bir sınıfı. Allah bize ders veriyor. Kur'an-ı Kerim göndermiş ders veriyor. Bu dünyayı bir sınıf kabul edin. Allah şimdi bu sınıfa bakıyor. Hangi millete üstünlük verecek? Bakıyor şimdi. Bu dünyanın bir lideri olacak diyor Allah. Lidersiz dünya olmaz diyor. Dünyada bir Osmanlı İmparatorluğu işte 700 sene yaptı bunu, 600 sene neyse yaptı bunu. Ondan evvel Bizans İmparatorluğu yaptı. İşte ondan evvel Mısır yaptı. Ondan evvel Çin yaptı. Ondan evvel yine Türkler vardı. Ondan evvel efendim Yunanlar vardı filan falan. Yani mutlaka dünyada bir millet lider olacak. Yani otur aşağı diyen bir adam olacak. Evet. Diyen adam olacak. Fazla ileri gidiyorsun. Haksızlığa uğrayanlara karşı adaleti dünyada temsil edecek bir milletin olması lazım. Bu kaderdir. Bu Allah'ın koyduğu bir kaderdir. Şimdi Allah bakıyor, kime vereceğim bu sınıfın mümessilliğini? Bu dünya sınıfının mümessilliğini kime vereceğim? Öyle gelişi güzel bir çocuğa veremezsin. Birine verecek onu. Bir devlete verecek bunu. Onun ölçüleri var Kur'an'a göre. Evet. Mesela bir ölçüsünü söyleyeyim size şimdi. Bak İbrahim Suresi dedi, bak ki ben buradayım dedi. İbrahim Suresinin 3. sayfasını açarsanız. Orada şöyle diyor. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ. Sanki nasıl onu konuşacaktım o ayette. Abi hiç alakası yok. Ama abi geldi hatırıma dedi, ben buradayım dedi. İktidarı siyasi erki, dünyada siyasi erki. Dünyada siyasi erki benim makamımdan ve benim azabımdan korkan millete veririm diye Allah. Ayete bak, ayete bak, ayete. Evet, toz koparıyor. Bu İslam alemi Allah'tan korkarak amel yapsaydı dünya ışık verirdi işte. Yok, öyle Müslümanlık bize yaramadı. Uğramadı. Sürünüyoruz. Mülk suresinin 2. sayfasındaki gibi sürünüyoruz. Efemen yemşi mükibben ala vecihi. Yüzüstü sürünen adam mı yoksa dimdik Allah'a yürüyen adam mı diyor üstündür. Hangisidir diyor. Ulan sürünüyoruz. Solucanlar gibi ya. Ne zaman bu akıl bu Müslümanların başına gelecek o zaman ayağa kalkacaklar. O zaman yılan gibi sürünmeyecek. Akılsız adam yerde sürünür. Aklını kullanmayan adam yerde sürünür yılan gibi. Anlıyor musunuz derdimi? Derdimi anlatmak mümkün değil ki. Bu Kur'an'ın derdi var. Derdi. Benim derdim bu Kur'an'ın derdi kadar büyük. Çünkü bana anlatıyor bu dertlerini. Dertlerini anlatıyor bana. Yürek yaralarını anlatıyor bana. Ha şimdi orada öyle diyor İbrahim suresinde. Ha burada da bakın size söyleyeyim. Çok üzerine duruyor Allah. Allah diyor ki ben toplumlara %10 üstün zekalı insan verelim. Bugün modern psikoloji bunu kabul ediyor. %11'dir. %19'u aptaldır bir toplumun. %69'u, 70'i yakını, 70 diyelim yani. Vasattır, ortadır. %11'i üstün zekalıdır. Bunu modern psikoloji kabul ediyor. Çan eğrisi vardır modern psikolojide. Aynen bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor Zuhruf suresinde. Evet. Daha modern psikoloji 20. asırda bunları konuşurken 1400 sene evvel Allah-u Teala Zuhruf suresinde bunu söylemiş. Şimdi o ayete gitmeyeceğim. Ha, diyor ki Allah, benim o üstün zekalı dediğim adamlar var ya dedi. Onların içerisinde de %5'i dahidir. Üstün zekalı ayrı, dahi ayrı. Dahi daha yukarıda. Peygamberler dahidir işte. Onun için diyor Allah-u Teala, seçtim görevleri onlara verdim. Üstün zekalı insanlara ben peygamberlik görevi veriyorum. İstafa Adem'e ve Nuh'an diyor. Seçtim. Ha, bak dikkat et. Ben nasıl üstün zekalıyı seçiyorsam, ona emanetimi teslim ediyorsam, ey toplum, ey dünya insanlığı, siz de üstün zekalı insanları seçeceksiniz, değerlendireceksiniz, onlara görev vereceksiniz. Eğer siz onların başarısını hasetlikten dolayı, efendim çekememezlikten dolayı, onları kıskanıp da onlara entrika yapar da toplumun devre dışı bırakırsanız, size üstünlük vermem. Oraya bakıyor. Benim beynimi kim değerlendiriyor? Benim emanetimdir o beyin. Allah veriyor mu? O beyni değerlendirmeyen topluma üstünlük yok. Yukarıdan bakıyor Allah, sınıfa bakıyor. Ha, hangi beyin değerlendir, hangi millet hangi beyni değerlendiriyorsa ona üstünlük veriyor. İşte onun için Amerika'ya göç ediyor beyinler diyor. Ben evvelden kızıyordum ama şimdi kızmıyorum. Burada kalsa beyin burada iptal olacak. Oraya gidiyor, değerlendiriyor adam da daha ne güzel. Ha, harika bir şey. Beyni değerlendiren adamı Allah değerlendirir. O beyin nereye yerleşmiş o beyin? En yukarıda. Vücudun en yukarısında. Ben de onu milletten en yukarısına koyarım diyor Allah. O kadar var mı? O da ben dünya insanlığın beyni yaparım o milleti. İşte ölçü bu. Dikkat edin bak, ölçü bu. Demek ki şu ayet var ya, işi bitiriyor ya, pek çok işi hallediyor ya. Neyi hallediyor? Allah-u Teala diyor ki, ben yapılan amelleri değerlendiriyorum. Siz de yapılan amelleri değerlendireceksiniz ve ödüllendireceksiniz. Ama ben Allah'ım diyor. Benim gibi ödüllendiremezsiniz. Ben hiçbir nefis bilemez benim ne gizlediğim ona. Hangi ödül vereceğimi tahmin edemezsin diyor. O ben Allah. Ama siz hiç olmazsa başarıları değerlendireceksiniz. Arkadaşlar bu çok ciddi bir olaydır. Aslında farkında değiliz ama biz. Fakat bu çok ciddi bir olaydı. Çünkü Türkiye hasetlikten, çekememezlikten çok büyük değerleri kaybediyor. Adamlar bıkıyorlar. Adam çalışacak yerine entrikalarla, Bizans entrikalarla uğraşıyor üniversitede. Üniversitedeki Bizans entrikalarıyla uğraşmaktan alan masasında çalışamıyor ki. Müsaade etmiyor ona mı? Ona ki. Kadrosunu engelliyor, şurasını engelliyor, burasını engelliyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Adam o işlerle uğraşmaktan ne ilim yapacak ne film yapacak kardeş. Türkiye bundan geri kalıyor. Üniversiteler bir şey üretemiyor. Çürüdü. Çürüdü. Bak burada nerelere geldi. Bak bu ayeti haykırıyor bize bu ayet. Bu dediğimiz hükümleri yani. Devam ediyor şimdi. Efemen kâne mu'minen kemen kâne fâsika la yestevûn. Mü'min adam fâsık adam gibi olabilir mi? Böyle soru soruyor Allah. Bir soru yöneltiyor bize. Hadi çözün bu problemi diyor bakayım. Ne soruyor Allah da? Sınıfta hoca soru sormaz mı? Ha, bizim Rabbimizdir, eğitimcimizdir işte, öğreticimizdir işte. Ha, öğretiyor bize de. Allemel insan ediyor, malem yalem. Ha, insana öğretiyor Allah da bilmediğini. Ha, bilmediğini öğretirken soru soruyor da doğal olarak. Peygamberimize sorular soruyor biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de. Ve ma edrake mel kariya. Kariya nedir ya Muhammed? Biliyor musun? Soruyor ona. Tabii bilemeyeceği için cevabı da Allah kendisi veriyor. Yani burada da öyle. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, hiç mümin fasık gibi olabilir mi? Böyle bir şey olur mu diyor Allah-u Teala. Yani Mümini alıp fasığın yerine koyabilir misin? La yestavun. Cevap veriyor Allah. Kendisi veriyor. Onlar eşit değildir. Onlar eşit değildir. Müminle fasık eşit değildir. Soruyoruz ya Rabbi, niçin eşit değildir? Ne var aralarına? Bu fasıkla müminin arasında ne fark var? Akşam dinlediyseniz beni, hacca gitmiş adamlardan bahsediyor Allah. Ha, diyor onlara ki, üç şeyi hacda yapamazsınız. Cinsel ilişki, fasıklık. Ulan mümin fasıklık yapar mı? Yapar diyor. Allah yapar diyor ki, oraya koymuş onu. Mümin hacda olan adama diyor onu. İnanmış adam ki hacca gidiyor ki, fasıklık yapma orada diyor. Çok ilginç bir şey. Yani bir adam bir anda hem fasık hem mümin olabilir. Ha. Olur. Mümkündür. Bugün 5 vakit namazını kılan müşrik var. Dolu. 5 vakit namazını kılıyor adam, farkında değil. Bir taraftan gidiyor şirk yapıyor, bir taraftan geliyor 5 vakit namazını kılıyor. Adam cahil adam. Ne yaptığının haberi yok. Ayağını ne konuştuğunu, ne dediğinin farkında değil adam. Ya cehalet diz boyu. Şirkle imanı yan yana yaşıyor adam. Ama hastalığının farkında değil. Kalp gitmiş, damarlar tıkanmış. Bypass olması lazım, farkında değil. Değil. Daha hastalık vurmadı, tıkanmadı. Öldüğü zaman tıkanacak. O zaman anlayacak ki, yahu ben şirk koşmuşum. Farkında değilmiş. Şimdi burada da Allah-u Teala diyor ki, hiç mümin fasık gibi olamaz. Peki o zaman soruyoruz ya Rabbi, fasıkla müminin farkını anlat bize. O soruyu soracağız. Cevabını bilmiyoruz. Hocamızdan, öğretmenimizden, bizim Rabbimizden öğreneceğiz. Rab demek öğreten demek, büyüten demek, besleyen demek, terbiye eden demek. Bizim terbiyecimizden öğreneceğiz bunu. O da diyor ki, bak anlatayım sana. Emmellezine amenu ve amilus salihat. İman eden ve amelü salih işleyene gelince. Şimdi onu anlatayım sana diyor. Felehum cennetul me'va. Me'va cennetine girecek o. Mümin böyleymiş. Mümin me'va cennetine gidecekmiş. Nuzulen. Orada yerleşecek. Nuzul edecek. İnecek oraya demektir. Nuzul inmek demektir. Vadiye indi. Yerleşti oraya demektir yani. Nuzul evinin. Bima kânu yâmelûn. Yaptıkları amellere karşılık olarak. Bak gene amellere karşılık. Yani sen ne yapıyorsan cennetini örüyorsun. Cennetinin duvarlarını örüyoruz. Bu dünyadaki amellerinle. Çünkü onlar kaybolmuyor. Onlar kaybolmuyor. Onlar senin cennetini oluşturuyor. Diyor Allah. Me'va cenneti var onlara. Şimdi cennetin çeşitleri var arkadaşlar. Me'va cenneti. Firdevs cenneti. Adın cenneti. Naim cenneti, bunlar hep cennetlerin çeşitleridir. Ne manaya geliyor şimdi hoca efendi, bunu bir anlat bize şimdi. Bak burayı anlatmamız lazım. Cehennemin 7 kapısı var, cennetin 8 kapısı var. Nerede söyleniyor bu? Hicr suresinde. Hicr suresinin 3. sayfasını açarsan orada der ki Allah, leha seb'atu ebvab. O cehennemin 7 tane kapısı var diyor. Yani buradaki 7 tane kapının anlamı, 7 tane derekesi var yani. Ha, yukarıdan aşağı doğru derekeler. Herkes oraya ameline göre yerleşiyor. Yani günahlarına göre orada yerleşiyor. Nasıl ki modern hukukta her günaha aynı ceza verilmiyorsa, bak diyor felancı affolmaz, orman suçu affolmaz diyor yani. Yüz kızartıcı suç işleyen affa girmez diyor. Yani suçu ağırdır yani. O iş değişiyor yani. Aynen. Allah-u Teala bunu uygulayacak. Bunu söylüyor. Cennetinde 8 tane kapısı var. Yani 8 tane ayrı cennet var demektir. Peygamberlerin yerleşeceği cennet var. İşte aşağıdaki bizim gibi adamlar işte o kapıdan içeri girersek oraya, yani aşağı cennete oraya. İşte o da büyük bir şeydir. Ama peygamberler orada yalnız mı duracaklar oraya? Yok. Onlara komşu vereceğim diyor. Onlara komşu vereceğim. Yalnız orada peygamberlik neye yarar? Oturdu oraya kimse yok. Hani Hazreti İsa ile Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem birbiri konuşuyorlar. Bunun anlamı yok ki yani. Onların konuşmalarından başkaları da istifade edecekler. Bak şimdi iyi dinleyin beni. Peygamberimiz diyor ki iki kız yetiştirip veya üç kız yetiştirip namusuyla kocaya veren baba da benimle böyle olacaktı. Komşu. Anladın mı şimdi? Biz bundan mağrumuz. Burayı kaybettik. Bu dereceyi ben kaybettim çünkü kızım yok. Bak şimdi ne değer veriyor İslam dini kadına ha? Babayı cennete götürüp peygambere komşu yapıyor. Hani değeri yoktu kadının? Yapsana bir erkek için. Gösterin bana böyle bir hadis bakayım erkek için hadi. Hadi. Göstersenize. Ya. Alıyor annenin babanın elinden tutacak o kız getirecek onu peygamberin yanına koyacak onu. Ah buraya otur. Senin yerin burasıdır. Sen ki beni terbiye ettin, namusumla beni kocaya verdin, yetiştirdin beni. İyi bir kız yaptın beni. Namusumu koruyan bir kız yaptın beni. Ha! Sen peygambere komşusun. Peygamber böyle yapmış, aynen. Benimle komşudur. Demek oraya gidecek ondan o ödülü aldı oraya gitti yani. Ha, bizim de başka türlü ödülümüz olur inşallah, biz de oraya gideriz. Şimdi o peygamberler, o cennetler ayrı ayrı, bir de Me'va cenneti vardır. Bu cennet çok ilginç bir cennettir. Şu Necim suresinde Allah-u Teala anlatıyor onu. Ha, evet buldum. Aya. Buradan hocama bir rahmet daha okuyayım. O gitti cennete çoktan da. Efendim, indaha cennetül Me'va. Peygamberimiz Miraç'a gidiyor ya, aklın sınırlarını aşıyor ya, Muntaha'ya gidiyor, Sidretül Muntaha'ya gidiyor, Sidretül Muntaha'dan da öteye Cebrail geçemiyor ve orada Cennet-i Me'va varmış. İşte çok ciddi bir cennetlerden, çok ödüllü bir cennetlerden bir tanesi oluyor bu. Yerleşilecek yer demektir. İnsanın canının çektiği mükemmel bir yer. Boğaza gidiyorsun, boğazda oturmak istiyorsun filan ha? Ha. İşte cennetlerden de böyle insanın canını çeken, gitmek istenen bir cennet bu. Me'va cenneti. Ödüllere karşı, amellere karşılık bunu vereceğim. Peki fasıklar nedir? Farkı anlatıyor şimdi Allah. Ve emmellezine feseku. Fasıklara gelince. Fe me'vahumun nâr. Onların mekanı da ateştir. Ateş. Aman ya Rabbi. Kullama eradu en yahrucu minha. O fasıklar o ateşten çıkmak istedikleri zaman, her ne zaman isterlerse, uidu fiha. Oraya iade edilirler, oraya itilirler. Ve qila lahum, onlara denilir. Zugu azaben nari, şu ateşi tadın. Ellezî küntüm bihi tükezzibûn. Dünyadayken siz onu inkar ediyordunuz. İnkar ettiğiniz şu azabı tadın denir onlara. Şimdi bu fasıklar ateşe, mekanları ateş olan insanlar. Müminler de mekanları Me'va cenneti olan insanlar. Şimdi fasığın bir tanesini bakalım, ha burada bulabilecek miyiz? Kim bu adam? Oo, burada bak şimdi, bak şimdi, bak. Şimdi Allah-u Teala ben ders veriyorum diyor. Ben ders verirken küçük küçük örnekler veririm ben, küçük küçük örnekler. Bazı insanlar anlarlar benim örneğimi. Doğru yola gelirler. Fakat benim verdiğim örnekten ötekiler alay ederler. Bu alay edenler fasıktır. Bak şimdi ayeti okuyalım burada. İnna Allah la yestahyi en yalribe meselen ma ba'ulaten fema fevgaha. Allah bir sivrisineği örnek vermekten haya etmez, çekinmez. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ İman edenler bilirler ki o Rablarından bir haktır, bir gerçektir. Bir sivrisinek örneği bile olsa o bir hakikattir, gerçektir diye bilir. bilir. Ve emmellezine keferu, kafirlere gelince feyekulune, derler ma da eradallahu bihada mesela. Allahu Teala böyle sivrisini verir, örnek verir. Bunlar ne murad ediyor Allah? Bunlar ne kastediyor bundan Allah aşkına? Derler diyor. Yulillu bihi kesiran ve yehdi bihi kesira. O benim verdiğim örnek bazı insanları yoldan çıkarır, bazı insanları yola getirir. Ve ma yulillu bihi illel fasikin. İşte. Benim verdiğim dersten, verdiğim örnekten sapıtan adam ancak fasıklardır diyor. Demek ki fasık adam cehennem ateşine nasıl gidiyor adam, anlatıyor onu Allah-u Teala. Allah'ın verdiği derse karşı koyan adam. Bu dünya Allah'ın bir sınıfı demedik mi? Ders veriyor bize Allah. Örnek gösteriyor. Kendi kudretini anlatmak için örnek gösterir Allah. Örneğin Hac suresinin son sayfasının birinci ayeti. Bu sivrisineği orada da söyler ha, sineği. Ya eyyühennâsü luribe meselun festemi'ûleh. İnnellezîne ted'ûne mîdûnillâhi len yahlukû zübâben ve levictemeûleh der. Bana inanmayanlar, benden başkasına tapan insanlar diyor Allah-u Teala, lütfen bir sivrisinek yapsınlar bakayım. Hepsi toplansın bu insanların diyor Allah. Benim yarattığım maddeyi kullanmayacaklar, ham maddeyi kullanmayacaklar diyor. Kendileri ham madde yaratacak ve ondan da bir sinek yapacaklar diyor. Yapsınlar bakayım diyor Allah-u Teala. Kendi kudretini anlatmak için bize öyle büyük şeyleri bir insan yaratsın falan demiyor. Bir sivrisinek yapın diyor. Orada Hac suresinin. Şimdi burada da Allah'ın verdiği derste örneği alaya alan adam fasıktır. Devam ediyor fasığı anlatmaya. Dikkat edin şimdi bak. İyi kendinizi ayarlayın. اَلَّذ۪ينَ يَنْقُلُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ. Allah'a verdiği sözü, anlaşmayı yaptıktan sonra bozan adamdır. Yani eles bezmini bozan adamdır. Annemizin karnında ruh üfürürken Allah bize elestü bi rabbiküm sormuş. Anlattım onu size bir gece ben. Bunu yanlış anlatıyor. Ruhlar alemine toplanmış da sormuş ruhlar. Öyle bir şey yok. Her çocuğa eles bezmi, her çocuk yaratıldığına devam eden bir süreçtir. Kıyamete kadar devam ediyor eles bezmi. Ruha bu soruyu soruyor Allah. Anne karnında, anne karnı bizim en ilk okulumuzdur. Ha, ilk okulumuzdur. Ha, Allah anlatıyor onu. Ayetleri yanlış anlattılar bize. Ve işte orada verdiği sözü bozan adam. Yani gönül ekranına o insanın gönlü bir bilgisayar, düşünün bilgisayar, oraya inanç duygusunu programlamış Allah. Küfür psikoloji, yani virüs. Bilgisayara virüs girip programı bozdu mu anlaşmadan vazgeçiyorsun diyor Allah Teala. Ateist oluyorsun. Ha, işte bu adam fasıktır. Anlaşmayı bozan adam. 2-3 ve yektaune ma emarallahu bihi en yusale. Fasık adamın üçüncü vasfı. Allah'ın bitişmesini emrettiği şeyleri koparan adam, kesen adam. Bu ne demekti? Nereden geldik buraya mübarek ya? Ha, bu şu demektir arkadaşlar. Allah-u Teala bazı şeylerin bitişmesini istiyor. Bitişmesini. Bu Rahat suresinde de var. Bu Muhammed suresinde de var. Bu ayet. Çok ilginçtir. Çok ilginçtir. Ha, işte siyaseti siyasi erki elinden alacağım adamlardan biri. Muhammed suresinde bu adam. Vermem onu diyor siyaseti sana. Sen çok fena adamsın. Sen bitişmesini istediğim gönülleri koparan adamsın sen. İnsanların sevgi bağlarını koparan adamsın sen. Sana siyasi iktidar olmaz. Muhammed suresi. Müthiş. Bu Kur'an müthiş. Yani hep gözümün önüne geliyor ayetler. Şimdi ne yapacağım şaşırıyorum. Hangisini izah edeyim? Ha, burada şimdi Allah bitişmesini emrettiği şeylerin arasını doğrar diyor. Doğru. Yakta ona kata. Doğrar. Bu fasık adam doğrar. Neyi doğrar? Bir, bak iyi dinleyin beni. Akıl ile gönül ve nefis arasındaki ilişkileri doğurar. O damarları keser. O manevi damarları keser. İki, çocukla anne baba arasındaki ilişkiler, sıla, sılayı dediği, bitişmesini emrettiği şeyler onlar. Çocuğun annesine babasına bakması, ihsan etmesi, ona şefkatli davranması. Bu ilişkileri, anne baba ilişkilerini koparır. Öyle bir kültür oluşturur ki dünyada diyor bu fasık adamlar, aile ilişkilerini bozar. Evet, kültürü bozar. Manevi kültürü bozar. Sonra bu fasık adamlar halkla devlet arasındaki ilişkileri koparır. Öyle. Öyle bir adam. İnsanların gönül bağlarını koparır. Sevgi bağlarını koparır. فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطَّعُوا اَرْحَمَكُمْ diyor Allah. Siz iktidarı ele alırsanız insanlar arasındaki gönül bağlarını koparacak mısınız? Akrabalık bağlarını koparacak mısınız diyor Allah-u Teala. Muhammed suresine soruyor bunu. Soruyor bunu. Soruyu yöneltiyor. Bu fasık adam işte bu öyle bir kültür oluşturur ki efendim aile müessesesinin ilişkilerini koparır. Evlat babaya isyan eder. İhsan edecek yerine, şefkat göstereceği yerine isyan eder. Halkla devlet arasındaki ilişkileri bozar. İnsanlar arasındaki sevgi bağlarını koparır. Aman ya Rabbi. Öf. Bu adam çok korkunç bir adam ya. Bu cehenneme, doğru cehennem diyor Allah-u Teala. Başka çaresi yok. Ve yufsidune fil ard. Yeryüzüne fesat çıkarır. Bu adamın işi bozgunculuk. Makale yazar fesat. Kitap yazar fesat. Konuşma yapar fesat. Her şeyde fesat. Oh. İsmail abi bu saati geri çevir. Ben de vaazı uzatmamak benim prensibimdir. 35 senede şu kürsüdeyim. Uzatmam. Uzatmam. Ha, ulaike humul hasirun, bu adamlar iflas etti diyor. İşte fasık bu adam, başka bir yere de gidecektir, gidemedik oraya şimdi. Kaldı o. O öksüz kaldı o ayet şimdi. Oraya da gidemedik. O da 10. cüzdeydi. Maalesef. O başka bir zaman gideriz ona. İşte burada fasık adamla mümin adamın farkını anlattı Allah. Birisini gördünüz. Allah'ın verdiği dersi alaya alır. O adam. Allah'a verdiği sözü durmaz. İnsanların arasındaki sevgi bağlarını, birlik, beraberlik bağlarını koparır. Ve yeryüzüne fesat çıkarır. Bu adamın diyor gideceği yer doğru ateş. Fark bu. Allah-u Teala şurada söylemiş olduğu ayet var ya, ne diyor? Ben mümin kuluma hazırlamış olduğum ödülü hiçbir can bilemez dediği, kimsenin bilemeyeceği ödülleri bize ve bütün insanlığın hidayete gelip bütün insanlığa vermesini Yüce Allah'tan niyaz ediyor.